ظلم کے مظلوموں کے بوجھ ہوں گے، رشوتوں کے بوجھ ہوں گے، چوریوں کے بوجھ ہوں گے، ہاں دوسرے کا جو مارا ہوا ہے اس کے بوجھ ہوں گے۔ ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، زیادتیوں کے بوجھ، گالیوں کے بوجھ، بلا وجہ دوسروں کے مال کھانے کے بوجھ، ظلم و ستم کے بوجھوں سے لدی ہوئی ہوگی ان کی کمر۔ ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم علی ساء ما یزرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے واعظ و نصیحت میں فرمایا، بتاؤ میری جماعت، غریب کون ہے، مسکین کون ہے، مفلس کون ہے، نادار کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، سواری کے لیے کچھ نہ ہو، رہائش کے لیے کچھ نہ ہو، خاندان میں جس کا کوئی احترام نہ ہو، جس کی کوئی بات نہ سنتا ہو، جس کی مشکل میں کوئی اسے پوچھتا نہ ہو، وہ غریب ہے۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غریب نہیں ہے آخرت کا، یہ غریب ہے دنیا کا، آخرت کا غریب کوئی اور ہے۔ عرض کیا صحابہ نے، اللہ کے رسول آخرت کا غریب کون ہے؟ فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخرت کا غریب ہوئے دوستو جب آئے گا میدان حشر میں، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، زمین و آسمان کا خلا جس کی نیکیوں سے بھر جائے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب حساب سے فارغ ہوگا تو اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ کیسے؟ کہا اس نیک شخص کے اوپر لوگوں کے اتنے حق ہوں گے، کسی کے پیسے دینے ہوں گے، کسی کی گالی کا کوئی اجر دینا ہوگا، کسی کی غیبت کا صلہ دینا ہوگا، کسی کی تہمت کا صلہ دینا ہوگا، اور وہاں مال و دولت تو نہیں ہوگا، صاحب حق کو جس کے اوپر حق ہے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، حقوق والے آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ان کو ملتی رہیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حقوق والے باقی رہتے ہوں گے، وہ آئیں گے، اللہ ہمارا بھی اس نے مال دینا ہے، ہمارے باغ پر بھی اس نے قبضہ کیا، اپنے چودراہٹ کے زمانے میں، چار مہینے کے زمانے میں اس نے ہماری کوٹھیوں پہ بھی قبضے کیے۔ تو فرمایا ان کے گناہوں کو اس کے اوپر رکھتے جاؤ، یہ حق دیا جا رہا ہے، نیکیاں ختم ہو رہی، صاحب حق باقی ہیں، اب ان کے گناہ اس کو دیے جا رہے ہیں۔ آیا تھا دوستو تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر، زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا تھا نیکیوں سے، اور جب جا رہا ہے تو گناہوں کے انبار لے کر جا رہا ہے اور جہنم اپنے لیے الاٹ کر کے جا رہا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات خطبہ حجۃ الوداع کی اگلے جمعے کو۔